Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 19. Zapraszamy do Trójki. W czwartek, 7 grudnia, kończymy serwisem informacyjnym. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. A w tym serwisie Trójki o rekonstrukcji rządu. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem, który jest przed siedzibą PiS-u w Warszawie. Powiemy też o trudnej sytuacji na rzekach w powiecie elbląskim. Od kilku tygodni utrzymuje się tam poważne zagrożenie powodziowe. A ratownicy z radomskiej stacji pogotowia uratowali życie niepełnosprawnemu mężczyźnie, a potem jeszcze kupili mu rower, żeby nie musiał siedzieć w czterech ścianach. Jarosław Kaczyński, Beata Szydło, Mateusz Morawiecki, ministrowie, marszałkowie Sejmu i Senatu. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości obraduje od godziny. Temat zmiany w rządzie prawdopodobnie także na stanowisku premiera. Według doniesień medialnych Beatę Szydło miałby zastąpić Mateusz Morawiecki. Rzecznik PiS-u Beata Mazurek mówiła w ostatnich dniach, tu cytat, nie jest tajemnicą, że taka kandydatura się pojawiła. Przy Nowogrodzkiej w Warszawie jest Karol Surówka. Karol, czy możemy oczekiwać, że już dzisiaj poznamy nazwiska nowych ministrów, a być może także nowego premiera? Na razie wiemy tylko tyle, że dziś późnym wieczorem po posiedzeniu Komitetu Politycznego i Klubu Parlamentarnego mediom ma zostać przekazany komunikat. Nie wiemy jeszcze, czego będzie dotyczył. Czy też dowiemy się, czy premierem zostanie Mateusz Morawiecki, czy poznamy nazwiska nowych ministrów, czy też po prostu dowiemy się, że więcej informacji w tej sprawie zostanie przekazanych jutro. W tej chwili trwają obrady w siedzibie PiS. Przed wejściem do budynku poseł Wojciech Szarama mówił, że w sprawie tego, kto będzie premierem, w komitecie być może nie będzie konieczne głosowanie. No w zależności od okoliczności, ale wcale nie. Inaczej, myślę, tak? Że nie będzie specjalnych problemów. I na koniec jeszcze jeden znak zapytania. Gdzie ten komunikat zostanie mediom przekazany? Pojawiła się dziś bowiem informacja, że posiedzenie klubu parlamentarnego być może odbędzie się w Jachrance. Karol Surówka, dziękujemy za relację. A w serwisie Trójki teraz informacje z powiatu elbląskiego, gdzie pogarsza się sytuacja hydrologiczna. Synoptycy wydali ostrzeżenie trzeciego stopnia dla województwa warmińsko-mazurskiego. Z powodu długich opadów deszczu jezioro Druzno, rzeka Wąska i Balewka przekraczają poziom alarmowy. Pozostałe rzeki, dopływy jeziora są w granicach stanów ostrzegawczych. To oznacza, że od kilku tygodni utrzymuje się poważne zagrożenie powodziowe. Na razie jednak samorządy nie podjęły decyzji o wprowadzeniu pogotowia. Relacja Miry Stankiewicz. Od kilkudziesięciu godzin w gminach Pasłęk, Markusy i Elbląg prowadzony jest stały monitoring, szczególnie tych miejsc i wałów, które były ratowane w ostatnich tygodniach. Niestety, pogoda nie sprzyja opróżnianiu żuław z nadmiaru wody, tłumaczy Dorota Wasik, wójt Markus. Bo to, że została zażegnana sytuacja kryzysowa, to wiemy, że ona została zażegnana, ale problem pozostał, czyli walczymy dalej. Dlatego do wiosny we wszystkich ratowanych wcześniej miejscach muszą pozostać worki z piaskiem, ułożone przez strażaków i wojsko. Dodajmy, że ostrzeżenia hydrologiczne wydano także dla pomorskiego i zachodniopomorskiego. Najpierw uratowali mu życie, a potem pomogli kupić rower, dzięki któremu nie jest zamknięty w czterech ścianach. Ratownicy z radomskiej stacji pogotowia pokazali, jak wielkie mają serca. Pan Marek jest przewlekle chory. Pod koniec października zasłabł na ulicy. A gdy udzielano mu pomocy, ktoś korzystając z zamieszania ukradł jego jednoślad. Ratownicy nie pozostali obojętni i jak mówi Piotr Kowalski, dyrektor radomskiego pogotowia, postanowili kupić mężczyźnie nowy rower. Cieszy mnie to strasznie, ponieważ jesteśmy bardzo obciążeni pracą. Pracą niezwykle odpowiedzialną. A mimo tego każdy jest w stanie z siebie wykrzesać dodatkowy czas, który poświęca na tego typu akcje. Jeszcze raz. Takiego dobrego. Nie mogę się napatrzeć. Chyba jeszcze ładniejszy od tamtego, nie? Organizatorzy akcji zadbali także o to, by nowy rower pana Marka został oznakowany przez policję. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. A rozszerzają się pożary lasów w południowej Kalifornii. Setki tysięcy osób wezwano do ewakuacji. Spłonęły setki budynków. Wiele dróg jest zablokowanych. Lokalne władze pozamykały szkoły. Strażacy są bezradni w walce z żywiołem. Z Waszyngtonu relacjonuje Marek Wałkuski. Ogień strawił już obszar o powierzchni ponad 450 km², czyli dwukrotnie więcej niż wczoraj. Z dymem poszło kilkaset budynków. Największy z pożarów płonie w rejonie 100-tysięcznego miasta Ventura, które położone jest około 70 km od Los Angeles. Ogień przekroczył już autostradę 101 i dotarł do wybrzeża Pacyfiku. Najwięcej uwagi mediów przykuwa w tej chwili pożar w luksusowej dzielnicy Bel Air na przedmieściach Los Angeles. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania wideo pokazujące sznur samochodów jadących autostradą na tle opanowanych przez ogień zboczy górskich. Z powodu dymu zamknięto 265 szkół. Z ogniem walczy w tej chwili 4000 strażaków. Pożary opanowane są jednak zaledwie w kilku procentach. Prognozy pogody są niekorzystne. Przez najbliższych kilka dni na południu Kalifornii będzie wiał silny wiatr Santa Ana o prędkości do 120 km na godzinę. Nie tylko uniemożliwia on użycie samolotów cystern do polewania ognia wodą, ale również przyspiesza rozprzestrzenianie się ognia. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Ze studia w Warszawie Krzysztof Łoniewski i serwis sportowy. To bolesna porażka. Nasze piłkarki ręczne przegrały 28-31 z Węgierkami i straciły szansę na grę o poważne cele w Mistrzostwach Świata, bo trudno takimi nazwać Puchar Prezydenta, czyli walkę o miejsce 17. Mówi obrotowa Joanna Drawik. Nie było tak jak zakładałyśmy, miałyśmy być jeszcze troszkę mocniej w obronie. To co było rozpisane nie do końca zostało zrealizowane. Na mnie też poszły rzuty, które miały nie przejść przez obronę. I wydaje mi się, że to był główny problem. Posłuchajmy jeszcze trenera naszych szczypiornistek. Leszka Krowickiego. Jesteśmy na dobrej drodze generalnie rzecz biorąc, aczkolwiek no, w tej fazie przebudowy niestety nie jesteśmy jeszcze w stanie grać kilku spotkań po sobie na wysokim, na równym wysokim poziomie. Ręczną zamieniamy na piłkę nożną i informujemy o ważnej decyzji UEFA. Otóż Bruksela straciła prawo do organizacji 4 spotkań Mistrzostw Europy w roku 2020. Ten turniej, jak pamiętamy, będzie organizowany przez kilka krajów. W Belgii go jednak nie będzie. Wszystko przez opóźnienia przy budowie stadionu w Brukseli. Prawo do organizacji rzeczonych spotkań z chęcią przejął Londyn. Teraz temat związany z Mistrzostwami Świata i naszym grupowym rywalem na Mundialu w Rosji. Kolumbijczycy postarali się o porządnego sparring partnera. 23 marca w Paryżu spotkają się z Francuzami. Idąc tym tropem, my powinniśmy celować w Argentyńczyków. Tyle, że tamtejsza federacja wysoko się ceni. Za towarzyskie spotkanie zażyczyła sobie od Francuzów podobno 1 300 000 euro. Kończymy jeszcze jedną informacją plotkarską, tyle, że kolportowaną przez dobrze z reguły zorientowany dziennik Bild. Według tej gazety propozycję trenowania Bayernu Monachium miał otrzymać Paulo Fonseca. Portugalczyk obecnie jest szkoleniowcem Szachtara Donieck, który wczoraj w Lidze Mistrzów poradził sobie z samym Manchesterem City i awansował do fazy pucharowej. Obecnie trenerem Bawarczyków jest 72-letni Jupp Heynckes, który nieraz dawał do zrozumienia, że pracy na Allianz Arena nie traktuje długookresowo. Znów o sporcie. Za 2 godziny zapraszam na serwis w imieniu Adama Maleckiego. No tak, teraz zgodnie z obietnicą z prognozy pogody wyciągam same pozytywne aspekty. Bo jeżeli, proszę Państwa, na wschodzie temperatura spadnie do minus 1 stopnia, to tu i tam na kałużach pojawi się cienka warstwa lodu, w której pięknie odbijać się będzie księżyc. Ale na zachodzie 5 stopni pozwoli na to, że można będzie się czuć naprawdę przytulnie. Jutro im bardziej na południe będą się Państwo przesuwać, tam deszcz powoli będzie się zmieniał w deszcz ze śniegiem, by w końcu zamienić się w śnieg. Puszyste płatki śniegu spadać będą w górach. Trójka. Program trzeci. Dałem radę? No dałeś, ale jeszcze gdyby te płatki śniegu spadały z góry, z dołu do góry. A, to już by było w ogóle niezwykle. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Audycję przygotowała Anna Gwozdowska, realizowała Elżbieta Malinowska, telefony odbierała od Państwa Halina Abakowicz, czyli ja jak zwykle w dobrym gronie. 3 kobiety i Michał Olszański. Dziękuję. Idealne bardzo. Towarzystwo, 4. prawda? Kobieta obok. Cześć, tak. Agnieszko, i my witaj. Też zaczynamy pracować w kobiecym gronie, ja, Ola Budka i Ela Malinowska. To przydałby się Wam jakiś fajny facio. Nie, właśnie świetnie sobie damy radę. Jednak? No pewnie. Autopromocja. Święta bez granic 2017. A wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na następną licytację. To już w piątek, a tym razem będę miał dla Państwa partyturę oraz batutę z autografem Jerzego Maksymiuka, koszulkę z podpisami Marcina Gortata i jego kolegów z drużyny Washington Wizards, rzeźbę Ryszarda Piotrowskiego, specjalny zestaw od zespołu Deep Purple oraz jazdę samochodem rajdowym z Kajetanem Kajetanowiczem. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Aleppo. Do usłyszenia zatem w piątek po godzinie 16:00 Kuba Strzyczkowski. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Wyłącznym sponsorem akcji Święta Bez Granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! Nie mogę stanąć, gdyż uciekam aktualnie. Przed kim? Przed panem ochroniarzem, o tam. Albowiem?

Soko wyśpiewała Juana Molina ze swojej płyty Halo. Wcześniej Neil Young z zespołem, no i jeszcze Bjork. To będą tacy artyści, którzy łączą nas z programem wczorajszym. Bo poza tym dzisiaj postanowiłam pożeglować w nieco inne strony. Bjork rzecz jasna za sprawą płyty tygodnia. To, co jednak będzie łączyło artystów, to fakt, że pojawiające się na naszej antenie utwory zostały w większości wydane w roku 2017. Przy wyjątkach będę alarmować, a dlatego alarmować, że przypominam, od wczoraj czekamy na głosy w plebiscycie podsumowującym rok 2017 i to jest nasza doroczna propozycja. Na stronie Polskiej Radio PL / Trójka, / Alternatywny wszelkie szczegóły tej zabawy, co także podkreślamy co rok, można znaleźć i czekamy do ostatniej sekundy grudnia 2017 roku na dziesiątki. 10 najlepszych piosenek, 10 najlepszych płyt i 10 najciekawszych wydarzeń muzycznych. No i teraz jak oszukać los, kiedy wydało się płytę w roku 2016, zresztą bardzo dobrą płytę. Płyta nosi tytuł Wilczy Humor, a Bisz i Radex to jest duet, który za ten album odpowiada. No na przykład można to zrobić tak, że w roku 2017 wydaje się ją na winylu. Taki świeżutki winyl dzisiaj Radek Łukasiewicz doniósł do Trójki, opowiadał o tym w magazynku. No i teraz także otwieramy Wilczy Humor na winylu, złoty kolor płyty i zmierzamy do utworu numer 9. Nie obrażaj się. Z

spory tu pytań zestaw. Czy myśli się z plotą na czyn? Co to za ścieżka, co to za dziura w ziemi? Co to za dym, co to za koń na uwięzi? Skąd ten budzik i tu dalmatyńczyk? Zjednoczony wziąć stworzeń patrzy ci w oczy i milczy. Metafizyki tu w brud, choć wrażenie większe robi nadmiar ultrachemii. Ta habilitacja z dieteologii ciszy trening, bo wiatr do reszty ustał. Ścieżka, dym, dziura w ziemi. Czy to ma sens? Nie przypuszczam. Obudzicie. Tajny koński zad, trudnia nas do transformacji mas. Główna formy spięte w Oriona pas. Nie lubisz gnoju? Gnoju? To jest mandala, chłopcze. Składamy dłonie na łopatach, wątłów czystą kostkę. Ubieram kąpielówki, kiedy wyrzucić śmieci jest czas. Baseny nasze nieczystości czekają za moment, wchłonie je wiatr. I tak jak wypuszcza klatka ptaka, właśnie tak wypuszcza dom dym. Basen ma drugie dno, odkrywam drugie dno dni. Powtarzam sobie, że tu wiatr, choć słyszę te szepty staruch. Ale chronię się przed tym daru, ruch ma sceptyk w krainie czarów. Co nadzieję ma, że tak znowu bezdrożnie tu nie jest. Szuka stopą drogi przez tę mgłę, co tak wciąż mu gęstnieje. Drogi nie ma, ale słychać biorytm jakiś. Pojawiam ładunek prądu spory, od fauny do flory. I robi się ciemniej, jako że płynie przeze mnie ten prąd. I sporo mam przewag, ale czy to mnie wciągnie w głąb? Nie podejrzewam. Definicja brzmienia OERA nadchodzi 15 grudnia. Można posłuchać kilku kawałków w internecie, a my teraz wspólnie posłuchaliśmy Przyjemnego lęku. Bishiwona w jednym utworze naprawdę dużo, dużo dobrego. Spojrzeń i łez, przyskroni twój szept. 35 35 35 Thank you. I push down on the terrible thoughts inside. Down to my minimum wage routine. Tramp of the vulnerable, temp full time. All up a management in their teeth. Push down on the terrible thoughts inside. Down to my minimum wage routine. Tramp up the horrible temp full time. All up a management in the team. I love the taste of the cola on ice in the employee lounge. Kick back in comfort, fearless. I like to say that I feel alive and that I live my life as if tomorrow never come. I like to say when kids are calling me out that they should follow my footsteps instead of fooling around. I like to say when kids are calling me out that they should follow my footsteps instead of fooling around. I push down on the terrible thoughts inside. Down to my minimum wage routine. Tramp of the horrible temp full time. All up for management in the teens. All up for management in the teens. All up for management. Fred Walls, zespół Liars z ich płyty, która ukazała się w roku 2017, wcześniej tego Hemingway w wersji romantycznej i bardzo pięknej. Myślę o tym utworze naprawdę za każdym razem, kiedy wsiadam w Warszawie do tramwaju 35. Nie wiem, czy w innych miastach też bywają takie tramwaje akurat z takim numerem, ale myślę, że to poczucie, czy też opowieść o historii, która jest już przeszłością i podróżowaniem takim ku miłości, nazwę to górnolotnie, może być zrozumiała nawet tam, gdzie nie ma tramwajów i numer 35 nie znaczy nic takiego. Przypominam wykonawców i utwory, które zostały wydane w roku 2017. Liars w tym roku, który dobiega końca, wykonali kolejną woltę, może nie dramatyczną czy drastyczną, ale ten zespół, jeżeli ktoś któregoś dnia weźmie 8 płyt i postanowi posłuchać je jednego dnia, jest naprawdę fascynujący w swojej zmianie. Przejściu od gitarowego łomotu po delikatną elektronikę, no i teraz powrót w stronę czegoś, co nazwalibyśmy połączeniem tych dwóch nerwowości artystycznych, czy też tych dwóch potrzeb, żeby z jednej strony krzyczeć, a z drugiej strony pieścić ucho słuchaczy melodią generowaną elektronicznie. Teraz przed nami natomiast utwory, które w programie alternatywnym z pewnością się nie pojawiły, bo jednym z takich chyba największych nieszczęść człowieka, który lubi słuchać muzyki, jest niemoc wobec ilości płyt, nagrań, wykonawców, którzy pojawiają się na świecie. Ja czuję to bardzo często i bardzo silnie. Dzisiaj sięgnęłam do takiego stosu płyt, które od dawna czekały na to, aby w końcu utwory z nich pojawiły się na antenie. I tak właśnie się wydarzy w tym momencie. Więc jest to dla mnie bardzo wzruszający moment i szczęśliwy. Najpierw zespół, który w programie alternatywnym pojawiał się już wielokrotnie, także opowiadając o swojej muzyce i o swoich aktywnościach pozamuzycznych, które polegają na organizowaniu koncertów i organizowaniu wydarzeń artystycznych. W tym utworze jednak jeszcze się to nie zdarzyło. Ten zespół nazywa się Pchełki. Poznałyśmy go z Agnieszką Obszańską jakieś 100 miliardów lat temu, robiąc audycję w Aleksandrowie Kujawskim. To rodzinne miasto Marty i Świstaka. No i cały czas grają, chociaż już oczywiście rodzinne miasto zostało zamienione na inne rejony. To Aleksandrów jest ważny, no i muzyka przede wszystkim została najważniejsza. Pchełki i nagranie Sowa za nami. A rozgrzewa się teraz utwór zatytułowany A Bucket of Biscuits. Tytuł angielski, Mumzibar to nazwa zespołu, także nie brzmi po polsku, a nasi oni są stąd, z samej Warszawy. Bucket of Biscuits, Mumzibar, tytuł i wykonawca na stronie polskiej radio.pl / trójka, / alternatywny. I teraz dopisuje tam także duet. Duet nazywa się Legumina, a tytuł nagrania to Probably June. Staring Legumina, wcześniej Muzibar, polskie zespoły, które w tym roku i to całkiem niedawno, bo w listopadzie wydały swoje płyty. Teraz Agnieszka Obszańska. I ruszamy do Krakowa. Teren. Kultura. Już jutro rusza 10. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia. Wydarzenie, które domyka teatralny rok festiwalowy i podsumowuje sezon teatralny. A w tym roku Boska Komedia pod hasłem Teatr w ruinie. Jest próba przeprowadzenia jakiejś diagnozy czy jakiejś narracji, która wynika z oglądu 150-200 spektakli, ale esencjonalnie się wybiera tych kilkadziesiąt, tworząc maksymalnie wiarygodną mapę, która też jest jakimś komunikatem w stronę świata, która też jest rodzajem postawionego lustra przed publicznością. Mówi Bartosz Szydłowski. I no w tym roku dosyć prowokacyjnie festiwal, takim idiomem jego jest hasło Teatr w ruinie. To hasło może zadowolić wszystkich, to znaczy z jednej strony tych, którzy rzeczywiście traktują je ironicznie, bo doskonale wiemy, że polski teatr trzyma się w doskonałej i fantastycznej kondycji. Ale z drugiej strony będą też tacy, którzy od jakiegoś czasu coraz głośniej etykietują dorobek polskiego teatru ostatnich kilkunastu lat jako zgniliznę moralną, jako coś, co jest nie tak, jak być powinno. I ci doskonale się odnajdą w tym idiomie i będą mogli z tym filtrem oburzenia oglądać kolejne spektakle. I 10. edycja zachowuje swój dotychczasowy kształt i formułę, czyli trzy kręgi. Konkursowy Inferno, Purgatorio i Paradiso. Tak, one zawsze się trochę tam modelują, zmniejszają się jedne, powiększają się inne, ale schemat pozostaje ten sam podróży dantejskiej. Wędrujemy do purgatorium, czyli do czyśćca, trafiamy do piekła, czyli do inferno, konkursu, no i też trochę się oczyszczamy w paradiso, czyli w raju. To spróbujmy od takiej zasady, która się pojawiła chyba po raz pierwszy. Ja podjąłem decyzję, że w konkursie pokazujemy aż 16 spektakli. Zwykle to było do 10 spektakli, a w tym roku postawiłem na taką szeroką reprezentację, między innymi dlatego, żeby do tego właściwie mainstreamu zdominowanego przez wielkie instytucje wpuścić też coraz bardziej wyraźnie, mocno artystycznie pojawiający się teatr o zupełnie innej strukturze organizacyjnej. Między innymi Komuna Warszawa, projekt Marty Górnickiej, który też powstaje peryferyjnie w pewnym sensie jako rodzaj kolektywu różnych producentów. Mówimy o Chórze i o Hymnie do Miłości. To są bardzo ważne sygnały, które pokazują, że też troszeczkę się zmienia ta mapa od strony struktury, że artyści zaczynają przenikać z mainstreamu do offu, że off zaczyna znowu odgrywać ważną rolę, że zaczyna być tak jak w latach 70. miejscem jakiejś takiej dodatkowej inspiracji. Dla jednych jakąś ucieczką, dla innych zbieraniem jakiejś dodatkowej energii, którą potem realizują na dużych scenach, bo proszę zwrócić uwagę, u nas właściwie rzeczywiście artyści mainstreamu potrafią zejść do piwnic i dalej realizować swoje projekty. Off to oczywiste, zawsze, wszędzie i z przyjemnością, ale nie zabraknie też dużych produkcji. Nie, nie, oczywiście Boska musi spełnić to marzenie widzów krakowskich i tych, którzy przyjeżdżają z całego świata do nas, żeby no, pokazać, że jesteśmy tym jednym z większych festiwali w Polsce. Więc mamy nagradzane i obecne na wielu festiwalach takie spektakle, jak spektakl Wściekłość Maji Kleczewskiej ze Srebrnymi Lwami Weneckimi, który przyjechał. Chłopów Krzysztofa Garbaczewskiego pokazujemy też spektakl Teatru Powszechnego. Mamy Żony Stanu, długi tytuł, mówię w skrócie, Wiktora Rubina z Teatru Polskiego w Bydgoszczy, jeszcze zrealizowanego za starej dyrekcji. Pokazujemy rodzime produkcje krakowskie, no ale tworząc pejzaż nie może zabraknąć dwóch spektakli, które dosyć mocno wybrzmiały, czyli Wesele Jana Klaty i Triumfu Woli Moniki Strzępki. A to jeszcze nie koniec. O wszystkich spektaklach festiwalowych poczytamy na www.boskakomedia.pl, a ważnym elementem tegorocznej edycji są także panele dyskusyjne. One będą miały dwie funkcje. Po pierwsze, chcielibyśmy, żeby też środowisko i artyści, gości, którzy będą zaproszeni do tych paneli, odważyli się na niepodążanie tymi wytartymi torami autoanalizy. Będziemy oczywiście mówili o tych wszystkich sytuacjach napięć, które miały miejsce w ostatnim sezonie. Jeden panel będzie pod tytułem Krajobraz po bitwie, inny będzie mówił, co jest możliwe, kiedy nic nie jest możliwe, teatr jako przeznaczenie. Ale chodzi o to, żeby nie powtarzać, nie powielać pewnych opinii, które wkrążą już niemal jak mantra w środowisku, ale żeby się odważyć troszeczkę zejść głębiej, zobaczyć tak naprawdę, na czym polegają te polityczno-ideowe scenariusze, w które wpadamy. To na festiwalu teatralnym Boska Komedia, który już jutro startuje w Krakowie. A ja serdecznie polecam i zapraszam. Co powiedziawszy, przeniosła się w stronę Białego Stoku, skąd nadajemy w najbliższą sobotę Radiowy Dom Kultury. Już teraz zapraszam. Natalia Przybysz zamyka pierwszą godzinę. Thank you.